Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge drøner en digital verden rundt om en digital sol i et digitalt univers, der bliver mere og mere digitaliseret. Hvad det er for noget, det der digitale, det er Aflyttet taget til Odense for at finde ud af. Her afholdes der nemlig digitaliseringsmesse 18, hvor de offentlige chefer fra Digitaliseringsstyrelsen og kommunerne og staten er taget hen for at lære noget mere om, hvad det her digitalisering er for noget. Hvad er det så, de skal? Jo, det står der en hel del om på hjemmesiden for messen, og jeg vil simpelthen tillade mig at læse lidt op. Digitalisering er et hot emne på offentlige leders strategiske agenda, og der er en udbredt erkendelse af, at digitale initiativer kan optimere og udvikle offentlige organisationers opgaveløsning markant. Alle kommuner anvender i dag digitale løsninger i administrationen og borgerbetjeningen. Samtidig oplever kommunale chefer, ledere og medarbejdere et behov for at blive klædt bedre på, for at kunne udnytte digitaliseringen til at skabe en mere effektiv kommunal forvaltning og bedre borgerservice. De efterspørger en viden om aktuelle private og offentlige IT-løsninger og projekter, som kan understøtte og effektivisere den kommunale velfærdsudvikling og opgaveløsning. Digitaliseringsmessen 18 understøtter KL's innovationsdagsorden og understøtter kommunernes arbejde med radikal innovation på tværs af fagforvaltningerne i kommunerne. Digitaliseringsmessen 18's fokus vil være på følgende tendenser: kunstig intelligens, big data og robotter, Internet of Things, virtual reality og augmented reality, deleøkonomi og blockchain og data, privatliv og sikkerhed. Så vidt programmet. Som nogen måske bemærkede, så stod sikkerhed og privatliv som det sidste. Det er ellers det, vi tager mest alvorligt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Dit i dag helt pivåbne vindue ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bygger og bor og lever i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Ja. Ja. Og det er første stop, og det er Liga, vi besøger lige nu, og vi er guided tour, der hedder Data, Privatliv, Transparens og Sikkerhed, og vi har aftalt, at I har 5 minutter til at fortælle lidt om, hvad I vil, og det er jo muligt for jer at komme tilbage, når I lige får en appetizer nu, så kan I komme tilbage, hvis I vil snakke mere, ikke? Værsgo. Jeg hedder Bjarke Anning, og er til daglig ansvarlig for vores produktansvarsmedicin. Det vi kan se, når vi nu taler om sikkerhed. Aflyttet er til digitaliseringsmesse i Odense. Vi står her blandt en masse forskellige stande på den her messe, hvor der er forskellige firmaer, der tilbyder diverse produkter til digitalisering til alt muligt andet. Og lige nu står vi hos sammen med Bjarke Alling, direktør Liga Software APS, som I reklamerer med, at man kan afskaffe passwords i det hele taget. Hvordan vil I gøre det? Det gør vi, fordi at for at afskaffe password er et centralt element i den videre udvikling af digitalisering. Der er så mange IT-systemer, der er så mange komplekse ting, så for almindelige brugere er, kan man sige, det her kaldte gedemarked med adgangskoder til det ene og det andet og det tredje system, det bliver for meget, det bliver for kompliceret. Så det er den ene del. Den anden del er, at vi har en masse, kan man sige, sikkerhedsmæssige udfordringer med de nuværende single factor, hvor du altså kun logger på med et velkendt brugernavn og en adgangskode, og det giver, kan man sige, se fra et cyberkriminelt synspunkt, alle for nem adgang til, at vi kan få adgang til IT-systemerne. Så der er et kæmpe behov for tofaktor. Så når vi kigger på og siger, hvad er så muligt, hvordan kan man sige, afskaffe passwordene og alligevel gøre det enklere og lettere for brugerne, jamen så faldt vi for år tilbage over en gammelkendt løsning, der hedder Chipkort, som simpelthen leverer os hele den palette af både de tekniske faciliteter, tekniske standarder, lav pris, implementeret i guderne må vide, hvilken form for IT-systemer, og har eksisteret i rigtig mange år. Når man så tilsætter en brugerstyring, så at vi kan nemt få de her brugeroplysninger distribueret ud til alle de her mange IT-systemer, så kan vi skabe sådan en helhedsoplevelse for brugeren, så at du sådan set kun har et ID-kort, som du bærer med dig rundt, om du skal på din PC, om du skal logge ind på din iPad, om du skal på en offentlig webservice et sted, eller om du skal lukke en dør op, eller du skal have printet noget ud på en printer. Så kan vi kombinere alt det i en og samlet enhed. Og på den måde, så kan vi simpelthen åbne den rejse, det er for en organisation, og få afskaffet password, få bedre sikkerhed og få gjort livet i hverdagen nemmere for den enkelte bruger. Du er nødt til at forklare mig og sige, hvordan fungerer det her rent praktisk? Det er noget med, at jeg render rundt med et kort eller hvad, ombord på mig selv, og så er det det eneste, jeg har brug for, jeg skal ikke huske nogle passwords. Fuldstændig rigtigt. Man kan sige, at i de fleste store, nu er vi jo på offentlig digitalisering her i Odense, og det er jo netop for den offentlige sektor. Og det, der er klassisk for den offentlige sektor, er, at der er rigtig, rigtig mange medarbejdere. Og en anden ting, der er klassisk for dem, det er, at de allerede har et ID-kort. Så de fleste kender, at man har et eller andet form for lille plastkort med et navn og billede på, og typisk vil man i dag også have noget til noget dørkort. Så vi er allerede som medarbejdere udstyret med et stykke ID, og det vi sådan set gør, det er, at vi så siger, at vi kombinerer den her fysiske adgang, den fysiske, det visuelle på dit ID-kort med det billede, du allerede har, det navn, der står, med at du også at kortet er udstyret med nogle digitale elementer, som du gør, at du kan bruge det i forhold til din PC og de øvrige ting, jeg nævnte lige før. Sikkerheden i sådan noget, hvordan sikrer jeg, det er noget med et kort, man går rundt, hvordan sikrer man, at der ikke er nogen, der bare kloner det her kort, og så jeg render rundt og jogger ind og ud af virksomheden og gør alt muligt, jeg ikke må? Det er fuldstændig rigtigt, at man kan sige, at en af indvendingerne mod kortteknologi er, at der findes rigtig mange forskellige slags kortteknologi på forskellige sikkerhedsmæssige niveauer. Men hvis vi sammenligner med noget, som måske er det bedste, så kan vi sammenligne to steder. Det ene det er PAS, og det andet det er vores allesammens almindelige kreditkort. Og i al almindelighed, så anses de to teknologier for sikre. Jeg vil ikke stå og give 100% garantier for noget som helst inden for digital sikkerhed, men jeg vil sige, at de økonomiske interesser i at knække adgangen til kreditkort, den overstiger langt interessen i at knække adgangen til et ID-kort fra en kommune. Det er den samme teknologi, det er de samme chips, det er de samme store producenter, som producerer de her chips, og der er nogle meget store, kan man sige, på verdensmarkedet meget store interesser i at sikre, at de teknologier er så sikre som teknisk overhovedet kan lade sig gøre. Tidsperspektivet det her, altså jeg ved, det der med passwords, det er sådan noget, folk de siger, hvis jeg bare kunne slippe for alt det her, så ville det være helt fantastisk, så er jeg fri for at gå og spekulere på det her. Kommer det til at ske i morgen, eller hvad, og hvordan kommer folk hen til jer og siger, det skal vi da bare have med det samme, eller hvordan? Det sker heldigvis allerede. Vi har allerede fire danske kommuner, som er i fuld gang med den her proces, og de har set, at det her er en vej at gå. Så det er noget, der kan gennemføres allerede nu. Det er klart, det er jo, man kan sige, brugerstyring og hele programmerne om det er programmer, og så nede i de programmer, der har du sådan forandringsprocesser, fordi der vil typisk medføre i en organisation, at der er andre arbejdsrutiner, der er andre måder, som sådan noget skal håndteres på, og det er typisk meget mere politiske forandringsprocesser, end det er rent tekniske forandringsprocesser. Og de har en eller anden tidsperspektiv. Men umiddelbart sagt, fra man starter, til man har et projekt, der vil være i luften, der taler vi måneder og ikke år i forhold til at få sådan et projekt flyvende. Tak til Bjarke Alling fra Liga Software. Så står det der. Jeg kan gerne være lidt rigeligt. Så det kan stå og trække. Fordi vi i KL har i gang sat et teknologispringsprojekt, som vi kalder det. Men som jo netop handler om, at nu er de her løsninger ved at være modne, og nu skal vi til at have noget ud af. Men altså lige nu og her, det næste lille kvarters tid, der skal fokus være på den indsats, vi laver i forhold til at give borgerne adgang til egne data. Vi står sammen med Pia Færk, kontorchef i Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening. Du har lige holdt et oplæg, der handlede om, hvordan man styrker borgernes tillid ved at give adgang til deres egen data. Den her tillid ved borgerne, hvordan har den det i øjeblikket? Det er vores oplevelse, at generelt så har borgerne ret stor tillid til det, man laver i den offentlige sektor. Men det er også vores opfattelse, at der er meget mere opmærksomhed på det, end der har været før. Og at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan betrygge borgerne i, at man også godt kan have den tillid til den offentlige sektor. Jeg synes, det er en vigtig del af den kontrakt, vi er nødt til at have i sådan et samfund som det danske, hvor vi har en ret stor offentlig sektor. Ja, altså det vil sige, at jeg er betrygt dem i, at man kan godt stole på jer, altså når man tager data ind hos jer fra jeres side. Det er det, I gerne vil hjælpe dem med. Ja, lige præcis. Det er det, vi gerne vil. Det er jo egentlig sådan, at kommunerne har jo altid haft mange informationer om alle borgere, fordi det er jo en del af, at man får hjælp, eller at man har børn i skole. Der er jo mange informationer, og dem, det er ligesom en forudsætning for, at man også kan yde den service, som man gør. Og det er vigtigt, at vi kan stole på hinanden der. I arbejder på at give borgerne adgang til deres egen data, den her samling. Hvordan vil I gøre det? Det vil vi i første omgang gøre ved, at vi sikrer, at man kan få overblik over de sager, man har med kommunen. Man kan komme til at se, om når man har søgt om noget, om man er gået i gang med at behandle det, eller om man har afsluttet det. Man vil også kunne klikke sig ned igennem og se, hvad har været processen i sagen. Lige nu kan vi ikke sådan bare, har vi ikke mulighed for at åbne, så man bare kan se alle dokumenter. Men det arbejder vi selvfølgelig på, at der bliver en større gennemsigtighed ned i sagerne. Den anden ting, man kommer til at kan se, det er sådan noget overblik over, hvad er det for nogle ydelser, jeg får, og hvad er betingelserne for de ydelser, jeg har fået. Hvis man kigger på de her data, så nogle af de problemer, eller de brudflader, der i hvert fald kommer til at ligge, det er, at der vil jo også være andre grupperinger, der måske var interesseret i at få indblik i borgernes data. Så det kunne være et forsikringsselskab, eller det kunne være en læge, eller et eller andet, som måske gerne vil kigge ned i de her data af forskellige grunde. Hvordan holder I styr på det, når I først åbner op? Altså intentionen er, at det er den enkelte borger. Det er dig, der skal kunne få adgang til de informationer, som kommunen har om dig. Men det vi godt vil give mulighed for, det er, at hvis du gerne vil dele dine informationer med nogen, så vil vi gerne give mulighed for, at det kan du så gøre. Altså det kan du give nogen lov til at gøre. Der er vi ikke endnu. Det kommer ikke med den første version. Men det er vores vision, at det kommer man til at kunne gøre. Fordi det er der mange borgere, der gerne vil. Det kunne også være, at du havde en. Du gerne vil til at hjælpe dig med din sag. Og så kunne det være nemt, at vedkommende kunne kigge ned i det samme, som du kan se. Hvordan ser du fremtiden for det her med åben data? Hvor langt ind får vi lov til at kigge, om man så må sige? Jeg ser egentlig, sådan som jeg hører også kommunalpolitikerne, så har de en vision om, at der skal være en stor gennemsigtighed. Vi skal have borgerne med helt ind og være medskabende på egne sager. Så jeg ser egentlig frem mod en udvikling, der går mod mere og mere gennemsigtighed til borgerne. Lige det sidste, det er et spørgsmål, jeg stiller alle, jeg kommer forbi her i løbet af dag, det er i hvert fald, hvad jeg tænker mig at gøre, det er, hvordan opfatter du det her idéen om det digitale samfund og det digitale Danmark? Hvordan ser du det i fremtiden? Hvordan kommer vi til at udvikle os? Det var et stort spørgsmål, du lige kom med der. Hvordan ser jeg det? Jeg tænker, at noget af det, jeg især ser, det er, at vi kommer til at have rigtig meget fokus på det her med sikkerheden og på gennemsigtigheden faktisk. Det bliver simpelthen en hjørnesten. Den anden ting, som jeg tænker, vi kommer til at have rigtig meget fokus på fra det offentlige, det er at få udnyttet nogle af alle de her nye muligheder. Vi vil rigtig gerne bruge noget kunstig intelligens. Vi vil rigtig gerne bruge noget VR og noget AR og ja, you name it. Fordi vi vil gerne bruge det til at lave en bedre service, og vi vil gerne bruge det til at effektivisere. Vi har jo nogle økonomier, der er mega under pres. Og her er der altså faktisk nogle greb, som kan hjælpe os, hvis vi kan finde ud af at opnå en enighed med befolkningen om det. Hvordan forestiller du dig i fremtiden, at sådan noget som hvad hedder det, VR, kunstig intelligens, det kommer til at indspille i mit forhold til staten og det offentlige? Jeg tror, vi kommer til at bruge det meget. Altså, der hvor vi ser det lige nu, der er det meget i behandling, og vi ser sådan noget med AR og VR. Det er muligt, vi kommer til at se det mere i en del af dialogen. Altså for eksempel, når man vil lave nye planer. Altså, hvis man kan begynde at gå rundt ind i planen, inden den er blevet til virkelighed, så kan man jo faktisk virkelig danne sig et indtryk af, om det er noget, man synes er en god idé, eller noget, man skal hen og opponere imod. Hvis du skal give et kort billede af fremtiden, når jeg er op imod, eller skal tale med nogen fra det offentlige, om det er staten eller kommunen, hvordan kommer jeg så i fremtiden? Kommer jeg til at tale mere med maskiner og mindre med mennesker, eller hvordan kommer det til at blive? De fleste almindelige mennesker vil nok komme til at tale mere med maskiner, og vil komme til at selv at kunne tilgå mange flere ting automatisk. Det er i hvert fald en del af vores vision nu, det er, at det er altid understøttet af mennesker bagved. Og nogle grupper vil jo have mere behov for at tale med mennesker, og der skal der stadigvæk være nogle mennesker. Det er, sådan som jeg hører de kommunale politikere, meget, meget vigtigt for dem, at man som borger stadigvæk har det der menneske inde bagved. Men vi vil forsøge at lægge så meget som muligt over til robotter, til ting, man kan klare selv, og automatiseringer. Tror du, er der en grænse for, hvor langt man kan nå med det? Jeg tror, der er næsten ikke nogen grænser, hvad man kan teknologisk, men der er nogle grænser for, hvad vi gerne vil. Mange tak til Pia Færk, kontorchef. Hej. Og velkommen til. Jeg hedder Mette Kågaard. Jeg er fra KMD. Jeg har ansvaret for KMD's kommunale og regionale forretning, er en del af ledelsen i KMD. Og jeg har en invitation med til jer alle sammen i dag. Det er nemlig sådan, at KMD er godt på vej ud i det åbne. Vi leverer og driver åbne systemer, åbne snitflader, åbne API'er, samarbejder og partnerskaber i markedet. Og det er det, jeg godt vil tale om i dag. Og hvis der er nogen af jer, der sidder her i dag, der har været med i markedet bare sådan lidt mere end de sidste sådan 2-3 år, så sidder jeg nok og tænker, hun joker, det kan ikke være helt rigtigt. Er KMD virkelig kommet helt derhen, hvor de tør stille sig op og sige, det her er det bare marketing? Og jeg forstår det godt, at der er nogen af jer, der tænker sådan, jeg har nemlig selv været med i markedet i mange år, jeg har også KMD i 3 år. Mette-Louise Kågaard, du er direktør i kommuner og regioner for KMD. Du har lige stået og holdt et oplæg her, der handler om, hvor dit udgangspunkt hedder, at åben data, det skal sikre Danmarks velfærd. Hvordan kan åben data gøre det? Jamen det er fordi, jeg tror på, at værdien i Danmarks velfærd fremadrettet kommer til at dreje sig om, at vi kan få sammenhæng i borgerservice. Og sammenhæng i borgerservice, det handler om, at vi kan få data og processer til at flyde på tværs af de systemer, der supporterer sagsbehandlingen af borgeren, og derfor bliver vi nødt til at få åbnet op. Når I siger open data, så er jeg nødt til at stille Grimme sådan lidt nørdt spørgsmål, så I taler ikke om open source software her, vel? Det ved jeg ikke, om vi gør. Det har ikke taget stilling til. Nå, det ved jeg ikke, det kunne godt være, eller hvad, det var en mulighed for at være så velkommen. Det kunne det sagtens være. Okay. Det I snakker om, det er, at I vil have det, der hedder platformdrevet interaktioner, som var et ord, du nævnte. Hvad er det rent konkret? Jamen, det handler om, at de løsninger, vi har, kan udstille de services, de selv bruger, til andre også. Og når det ikke kun er en løsning, man selv bruger, men noget, man også stiller til rådighed for andre, for økosystemet, så bliver det for mig platform. Kan du give nogle eksempler på, hvad kunne sådan noget være? Jamen, det kunne for eksempel være, at vi på vores sundhedsløsning har en partner, der kan bruge både de data og de funktioner, der ligger i den løsning, til at lave en skærmløsning ude på et plejehjem. Så tænker jeg, at vi er gået fra at have en løsning, det kun er os, der opererer, til en platform, der også er andre, der bruger. I nævner en af de platforme, der er noget, der hedder Novalink, borgeren i centrum, som I siger der. Hvad er det for noget, det her system, og hvordan kommer borgeren i centrum på sådan noget der? Det system går ud på at lave en plan for borgeren på tværs af de forskellige fagområder i kommunen. Hvis man både er syg og arbejdsløs, hvilket man jo ofte nogle gange er, nogle af de her ting hænger rigtig meget sammen, så er det i dag, sådan tidligere, før Novalink, så havde man en sag i arbejdsmarkedsområdet og en sag på sundhedsområdet, og de sagsbehandlere, der sad de to steder, kunne ikke se, hvad de andre lavede. Nu har vi lavet noget, der kan stille de her data til rådighed i begge områderne. Kræver et OK fra borgeren at gøre det. Men så kan man sagsbehandle i de forskellige områder, men stadigvæk have adgang til borgerens samlede plan og de samlede aktiviteter, der ligger omkring borgeren. Et stort spørgsmål her mod slutningen, det er, hvis du nu skal forestille dig det her digitaliserede samfund, som er det, som er målet for alle de her ting, det er, at vi skal have et mere digitalt samfund. Hvordan tror du, det kommer til at se ud, hvis du skal beskrive det her i fremtiden? Hvordan bliver det anderledes, end det er nu? Det er et stort spørgsmål. Jeg håber, det bliver nemmere at være borger. Jeg håber, at man ikke skal møde 56 forskellige sagsbehandlere i kommunen, hvis man har brug for hjælp, men at man kan nøjes med at møde 4. Jeg håber, man selv har adgang til de informationer, som kommunen har omkring en også. Og jeg håber, at alle, der samarbejder, har nemmere ved at samarbejde, fordi de har adgang til de samme data og processer. Kommer vi til at tale mere med maskiner end med mennesker i fremtiden? Jeg tror, vi kommer til at tale lige så meget med mennesker i fremtiden, men om nogle andre ting. Mange tak skal du have. Du er inde i afløbet på Radio 24/7. Vi befinder os til digitaliseringsmesse 18 i Odense. Vi står i sådan en lille mellemgang mellem to haller, hal A og hal C. Og jeg står sammen med Lone Juhl Dramsfeldt Christensen, som er senior manager hos PwC og certificeret etisk hacker. og var egentlig en af de få, der er til stede her, som faktisk sådan kender computersystemer relativt dybt, i hvert fald i de her sammenhæng. Den her digitalisering versus de mennesker, som du også indimellem beskæftiger dig med, altså hacking, hvordan går de her to ting op? Kan de, er vi klar til at, hvad hedder det, at fulddigitalisere landet i øjeblikket? Er det sikkert nok, sådan, som du ser det? Altså, jeg synes helt klart, at vi har behov for lige at trække en lille smule i håndbremsen og så få sikkerheden med. PT så har vi de fleste, når de udvikler applikationer, når de digitaliserer, jamen så bruger de det, vi kalder for en almindelig softwareudviklingslivscyklus, og ikke det, vi kalder for en sikker softwareudviklingslivscyklus, hvor vi lige netop integreret tænker sikkerhed ind i, når vi laver nye systemer. Der er man ikke kommet til endnu, og det har vi brug for, hvis vi skal have en høj sikkerhed, når vi digitaliseres. Det går stærkt med det her ting lige i Aalborg, der bliver rullet ind. Der bliver talt om, at man skal begynde at bruge kunstig intelligens ude ved kommunerne, og man skal have alle mulige andre forskellige. Når du kigger ind i det her univers af digitalisering, som vi ser på det her sted, hvad synes du så ser mest spændende ud lige nu? Jamen altså, kunstig intelligens er jo i sig selv utrolig spændende, udover at det på mange måder er en black box, og vi giver noget input, og vi får noget output. Jamen så finder man også flere og flere metoder på nu, hvordan man kan snyde det, hvordan man kan vise ting, der minder om det, man gerne vil, og få noget andet output. Så der er utrolig mange muligheder i forhold til at bryde sikkerheden lige netop ved kunstig intelligens. Så der har vi brug for måske på et forskningsmæssigt plan, også at gå mere i dybden og sige, jamen, hvordan sikrer vi de her ting, inden vi tager det i brug. Jeg synes, det er fedt, at der er en udvikling. Jeg synes, det er fedt, vi digitaliseres. Det er fedt, der kommer nogle nye ting. Vi skal bare lige huske at få sikkerheden med. Du har stået live-hacket her på, hvad hedder det, på digitaliseringsmæssen her i dag. Kan du give nogle eksempler på, hvad du har vist folk? Ja, jamen, jeg har faktisk gjort det meget, meget basalt for ligesom at gå back to the basics og sige, at ganske almindelige inputsfelter, en af de høje risiko ting, vi har, det er stadigvæk SQL injections. Injections, den generelle applikationer. Så jeg har vist, hvordan man i et almindeligt inputsfelt kan få informationer videre omkring databasen, og så trække alle brugere og passwords ud. Hvordan var reaktionen på sådan noget? Jamen, folk kom op bagefter og sagde, at de synes, det var yderst interessant, og sagde, at de følte, der var et behov for, at der blev prioriteret mere omkring sikkerhed, at der blev måske givet lidt mere funding i forhold til, at man kan gøre mere ved det i kommunerne. Hvis du nu, altså nu står vi midt i hele den her digitaliseringsmesse, hvor der er alle de her visioner for, hvordan staten og kommunen og hele Danmark skal køre i fremtiden. Hvis du kigger frem, lad os bare sige 5-10 år frem i fremtiden, hvordan tror du så Danmark ser ud i forhold til den måde, vi ligesom går rundt og betjener hinanden på? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror helt klart, at vi er meget mere digitaliseret, men jeg synes også, at man har et lille fokus nu på nærvær, så jeg tror, at vi finder nogle nye måder, hvorpå vi kan få det menneskelige med samtidig med, at vi digitaliserer. Så jeg tror, at vi ser noget helt nyt, vi måske ikke kan forestille os nu, hvor der er en anden integration i forhold til, hvad der er digitalt og hvad der er menneskeligt. Og lige det sidste helt dumme spørgsmål, det er, at hver gang alle siger, at vi skal digitalisere hele tiden, hvad betyder det at digitalisere noget? Jamen, det betyder egentlig, at vi tager nogle analoge processer, måske nogle ting, vi har skrevet ned på papir før, nogle ting, som mennesker har siddet og gør, og så prøver vi på at automatisere det, og på den måde få det ind i et system, der kan behandle det for os, så vi ikke skal bruge så mange menneskelige kræfter på det. Så det handler om at få nogle mennesker smidt ud af nogle systemer og nogle maskiner ind? Ja, noget af den stil. Mange tak til Lone Juhl Dramsvold Christensen. Velkommen til Microsofts produktaktiveringscenter. Dette opkald bliver muligvis optaget eller overvåget, og de oplysninger, som indsamles under opkaldet, kan blive delt med Microsoft-associerede selskaber og datterselskaber og med tjenesteudbydere over hele verden. Dette sker for at forbedre kvaliteten af vores produkter, tjenester og træningsprogrammer. Hvis du accepterer, at dette opkald optages eller overvåges, skal du trykke på 1. Hvis du vil fortsætte uden optagelse eller overvågning, kan du trykke på 2. Der er ikke nogen tegning på endnu. Se, den er, vi står foran, hvad der kunne blive fremtidens offentlige betjening her. I stedet for nede ved kommunen, så har du en, hvor du bare her kan du aflevere dine dokumenter. Dit pas eller dit kørekort. Så er der sådan en begyndknap. Og så er der sådan et stort, gråt stålskab med en masse hylder i, hvor man sandsynligvis kan aflevere ting og så ting ind og ud. Men det er kun en dummy, den her. Den har en udbetalingsting, hvor der ikke kommer noget ud. Og nogle steder, man kan taste, hvor man ikke kan komme ind. Men måske kommer det på et eller andet tidspunkt til et sted nær dig. Vi befinder os foran det hjørne af digitaliseringsmæssen, hvor Digitaliseringsstyrelsen de holder til. Der er blevet valgt sådan ret, vil jeg sige, dramatisk, hvad hedder det, set op med sådan et stort silkebanner i rødt på en helt knaldsort baggrund. Og det ser meget, det ser sådan voldsomt ud, og giver sådan, jeg tør ikke rigtig gå i nærmere ind i, hvad det giver mindelse om, men det er i hvert fald meget kraft, sådan noget belyst rødt ovenfra, og så på den sort baggrund her. Det hedder, der kommer kl. 13, der kommer der et foredrag, der hedder Farver Nye Offentlige Sektor, ved vicedirektør Adam Lebæk. Vi skal ind og se. Jeg regner også med at kunne få et interview med ham, men altså indtil nu, så står vi bare lige her udenfor og kigger ind, mens det er ved at fylde op her med et oplæg om fælles offentlig digital arkitektur, som kommer her kl. 10.30. Velkommen tilbage fra frokosten. Jeg er Adam Lebæk og vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, og jeg skal prøve at tage lidt ind i, hvad vi i staten, i regeringen, arbejder med i øjeblikket. Jeg vil starte et andet sted. Vi kaldte oplægget i dag Farver Nye Offentlige Sektor. Nogle af jer kender måske den roman, vi henviser til, Aldous Huxleys roman Farver Nye Verden fra 1931. I romanen bliver der opstillet et dystopisk samfund, hvor alle er tilfredse, der er rigtig god service, hedder det til alle, men det sker på bekostning af kreativitet, selvstændighed og kritisk tænkning. Jeg kom til at tænke på romanen, da jeg i en debat på folkemødet, hedder det, blev konfronteret med spørgsmål fra debattører, jamen kan man sige, er det det, vi er ved at skabe i den offentlige sektor i Danmark? Er vi ved at lave digitale service og effektiv opgaveløsning, der fjerner kreativiteten og selvstændigheden, gør borgerne til nogen, man putter i kasser, i stedet for at frigøre folk? Svaret er nej. Det er jo ikke en overraskelse for vores side. Det er i hvert fald ikke det, der skal være den måde, vi designer den offentlige sektor på i fremtiden. Vi skal designe den offentlige sektor på en måde, så vi sætter den enkelte borger, det enkelte individ i centrum og skaber muligheder. Vi får den offentlige sektor til at virke for borgerne i stedet for det modsatte. Adam Lebæk, du er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen. Jeg vil gerne starte med at spørge dig om, hvis du skal beskrive, hvad er digitalisering for noget for dig? Hvis du skal beskrive det for almindelige mennesker, hvad går du ud på? Digitalisering, hvis vi snakker om den offentlige sektor, det handler om, hvordan vi kan lave bedre service ved brug af teknologi. De fleste teknologier i dag er digitale, så det handler grundlæggende om, at vi kan arbejde med at skabe bedre service ved for eksempel at lave de tingene mere sammenhængende i den offentlige sektor, blive bedre til at bruge data og kunne tænke tingene bedre sammen i det offentlige. Ja, altså, men I snakker også om det digitale samfund, altså i det hele taget. Hvordan kommer det til at adskille sig fra det, vi har allerede nu? Det digitale samfund er et samfund, hvor vi sætter den enkelte borger, den enkelte virksomhed eller medarbejder i den offentlige sektor i centrum ved at bruge digitale værktøjer til at gøre det hele lidt nemmere. Det betyder, kan man sige, at vi kan lave selvbetjeningen digital. Vi kan sende posten til borgerne digitalt. For den enkelte medarbejder, for eksempel på hospitalet, jamen der kan man understøtte ved for eksempel at bruge digitale værktøjer til at fjerne noget af det papirarbejde, de har i dag, ved at gøre det digitalt. Man kan understøtte for eksempel lægens arbejde ved at bruge kunstig intelligens til at blive bedre til at lave diagnoser for patienterne eller komme med forslag til, hvad er det for noget behandling, der kunne være relevant i det konkrete tilfælde. Men kodeordet er, at det skal være nemmere, og vi skal betjene os selv lidt mere. Ja, det skal være nemmere. Ja, at betjene sig selv lidt mere er jo korrekt, kan man sige, i forhold til offentlig selvbetjening. Men ofte kan det være relevant, at man slet ikke ved, at det behøver at betjene sig selv. Og det er jo det, de fleste kender fra for eksempel den digitale selvangivelse. Det er utrolig nemt, at man får det meste af selvangivelsen præsenteret, i stedet for at skulle hyre en revisor til at lave selvangivelsen for sig, som man for eksempel skal i USA. Så på den måde kan det gøre det meget nemmere for den enkelte borger. Så selvom man skal betjene sig selv, så kan vi forhåbentlig understøtte det på en måde, så det bliver nemmere. Og på nogle områder kan vi måske undgå selvbetjening. Hvorfor skal man for eksempel ansøge, ved det, om rigtig, rigtig mange ting, hvor man kunne lave det lidt nemmere for borgeren i dag, fordi vi har så mange data? Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Vi mødtes til folkemødet i år og havde en diskussion til en debat omkring digitalisering i det hele taget. Der nævnte du også i dag, der var du inde på Aldous Huxley, den her bog, der hedder Farven Nye Verden. Hvorfor nævner du lige den i dag? Det er fordi, at det er fuldstændig korrekt, at der er dilemmaer. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for os at adressere i den måde, vi laver offentlig digitalisering på. Data er fremtidens digitale råstof, kan man sige. Det er det, som driver rigtig, rigtig meget af forandringen, der kan ske i verden. Men det er også en udfordring, hvis vi ikke kigger på de dilemmaer, der er i anvendelsen af data. Og derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at indtænke muligheder for, at der er større transparens for borgerne i anvendelsen af data, at der er bedre muligheder for at føle den, kan man sige, tillid til, jeg ved, hvilke data der er om mig, jeg ved, at hvad de bliver brugt til i højere grad, end det er tilfældet i dag. Det er jo en af de måder, man kan arbejde på, at fjerne misforståelser omkring, hvad er det for nogle data, der er om mig i det offentlige. Så det er det samfund, han skitserer i Farven Nye Verden. Det er jo et sted, hvor vi har det nemt alle sammen, og hvor der er styr på, hvad vi skal, og hvor vi skal hen, og alle mennesker kan sove, fordi man får noget medicin og sådan nogle ting, og man er generelt sådan data omgivet netop på den her måde. Hvad er det, du er bange for i forbindelse med det her? Hvad skal vi undgå i forhold til Huxleys vision? Huxleys vision er jo interessant på den måde, at han jo beskriver et Singapore-agtigt samfund, hvor der er høj tilfredshed, hvor alle er lykkelige, men hvor det sker på bekostning af kreativitet, selvstændighed og frihed. Og det er jo ikke det samfund, vi ønsker. Det er måske et mere behageligt samfund end 1984, visionen, hvor det er frygt og terror, der er udfordringen. Men det er ikke den type samfund, vi ønsker os. Vi ønsker et samfund, hvor man kan få mulighed for at frigøre den enkelte borger, det ved at understøtte ved vedkommende. Og det er det, der ligger i sammenhængsreformen, at vi skal sætte en enkelt borger i centrum, vi skal sætte en enkelt medarbejder i centrum. Og jeg tror, det giver os en masse nye måder, idéer til, hvordan vi bør tænke tingene anderledes i det offentlige. Så vi tager udgangspunkt i den enkelte, og hvordan man understøtter vedkommende, og så designer vi de offentlige services rundt om vedkommende. Og så skal vi fastholde den høje tillid, der er til den offentlige sektor i Danmark, som er over 80% i dag. Det kræver, når vi går ind i fremtiden, at vi laver en transparent og åben offentlig sektor. Nu nævner du det her med, at vi skal ligesom, sætte borgeren i centrum i forbindelse med den her. Kan du prøve at beskrive, hvordan vi gør det? En af de måder, vi arbejder med at sætte borgeren i centrum, det er ved at gøre den digitale service mere sammenhængende. Vi har en fælles offentlig digitaliseringsstrategi, vi er i gang med at implementere, haft fokus på, hvordan vi skaber sammenhængende brugerrejser for borgeren. Og en af de ting, vi er rigtig dygtige til i Danmark, det er at arbejde sammen på tværs af kommuner, regioner og statslige myndigheder om at lave services for borgeren. Så den enkelte borger ikke skal føle, at den offentlige sektor er et kraftkast sted, hvor man kan gå fra den ene myndighed til den anden, og ingen har ansvar for det. Det er ikke den enkelte borgers problem. Det skal det ikke være. Det skal være myndighederne, der tilrettelægger det på en måde, så det giver værdi for den enkelte borger, eller for den enkelte virksomhed, som søger om en tilladelse, eller for den medarbejder i den offentlige sektor, som forventer og har krav på, at de digitale værktøjer, som vedkommende får stillet til rådighed, de faktisk understøtter deres kliniske, for sundhedspersonale, for eksempel hverdag. Jeg tænker bare på, når man bruger udtrykket borgeren i centrum, så borgeren kan også risikere at komme til at føle sig en lille smule omringet. Altså, hvis du er i centrum, så står der en masse udenom dig, og så er du oppe, så står du inde i midten her. Risikerer man ikke, at man kommer til at pakke folk fuldstændig i digitale løsninger, som det kommer til at føles som noget, det bliver vanskeligt at bryde ud af? Det er den risiko, vi skal adressere. For der er dilemmaer. Og det er jo det dilemma, som vi har haft i mange år, når vi har digitale selvangivelser, hvor de fleste synes, det er rigtig, rigtig dejligt, at en selvangivelse er digital, fordi at det betyder, at man ikke selv skal arbejde, eller det er lige så meget på at indberette til alle mulige steder. De fleste ting er indberettet for en. Det er rigtig, rigtig nemt, men det er jo klart, at den anden side af det er, at man jo har de mange data i den offentlige sektor. Det kan føles udfordrende for nogen, men der skal man jo finde balancen, der for eksempel gennem den transparens, man kan skabe omkring det, viser, jamen, hvad er det for nogle data, vi har om borgerne. Og der er vi faktisk kommet langt. Hvis man går ind på min side på borger.dk, så kan man logge på og se rigtig, rigtig mange oplysninger om sig selv, så man ved, hvad det er for nogle oplysninger, hvad det offentlige har om en. Jeg ved ikke, hvad man nævner, man snakker om meget transparens i forhold til borgerne og sådan noget, men kommer vi til at se noget transparens i forhold til, hvor borgerne kan kigge ind i for eksempel jeres departement og se, hvad I laver og lægger regner på og hvad der ellers foregår? Altså, der har været masser af snak omkring den her offentlighedslov, som i hvert fald er begrænset til journalister en lille smule. Kommer vi til at se mere offentlighed fra statens side ud mod borgerne i fremtiden? Det er ikke noget, jeg kan sige så meget om. Kan man sige, det ligger på Justitsministeriets område. Men der er ingen tvivl om, at vi arbejder med at skabe åbenhed i den offentlige sektor. Det er det, der ligger, kan man sige, i offentlighedsloven. Der er jo utrolig stor åbenhed i Danmark i dag. Så mulighederne for at kigge os efter i kortene er jo rigtig, rigtig gode allerede i dag. Du nævnte i dit oplæg her, at der kommer en masse nye teknologier, der kommer rendende her lige om lidt, og som vi skal begynde at tage stilling til. Kan du nævne nogle af de ting, som du ser komme inden for det offentlige inden for relativt kort tid, og måske lidt om, hvad det kommer til at betyde for os? Ja, jeg kan nævne et eksempel. Her i Odense Kommune, hvor vi er i dag til digitaliseringsmessen, der har man arbejdet med procesautomatisering. Og det kan sige, sætte software og robotter til at lave noget af den simple sagsbehandling, som for eksempel håndtering af fakturaer og fordeling af digital post og den slags, som tidligere krævede rutinearbejde fra medarbejdere. Det er et eksempel på, at man kan gå ind, kan man sige, og se på, jamen nogle dele af folks arbejdsopgaver kan automatiseres. Det giver en mulighed for, at de medarbejdere, de kan bruge tiden på for eksempel at skabe bedre velfærd for borgerne. Så det er et eksempel. Der er også, vi har også snakket om kunstig intelligens inden for det offentlige. Det næste trin efter det, der er, det, som du nævner, det er RPA, Robot Process Automation. Så kommer kunstig intelligens. Hvornår kommer vi til at se det inden for det offentlige? Altså, ligesom William Gibson sagde i sin tid, så er fremtiden har jo allerede, den er bare ujævnt fordelt. Og vi ser jo allerede eksempler på det. Og det bliver en gradvis proces. Jeg har fulgt selv rigtig meget initiativerne på Rigshospitalet, hvor man gik ind og lavede pilotprojekt omkring, hvor god er man til at diagnostisere på kræftområdet i det her tilfælde med kunstig intelligens. Svaret er, kan man sige, man ved det er ikke dygtig nok endnu, kan man sige, men man kan faktisk allerede i dag skabe værdi for overlægerne ved for eksempel at pege på hvilke artikler der kunne være interessante at kigge på, fordi man har nogle ekstra muligheder. Og det tror jeg er en af de store udfordringer, en af de store misforståelser der er omkring kunstig intelligens, det er at det er sådan en type intelligens der erstatter menneskelig intelligens. Det vil altid være en type, hvad det er, automatisering eller en type software der understøtter de faglige opgaver der er. Så lægen, juristen og de andre kan være trygge i forhold til, at de får bedre værktøjer, som kunstig intelligens grundlæggende er, til at hjælpe for eksempel med diagnostisering eller hjælpe med rutinearbejde på lovområdet. Men vi får stadig rigtig, rigtig meget brug for dem, som kan anvende værktøjerne. Altså, I ligger jo i øjeblikket under Finansministeriet, kan man sige. Jeres formål er det ikke også i høj grad også at spare nogle penge? Det formål, vi har, kan man sige, er jo både at lave en effektiv tilrettelæggelse af den måde, den offentlige sektor fungerer på, og at sikre, kan man sige, at borgerne får den service og velfærd, som er bedst muligt til både pengene, kan man sige, og inden for de rammer, vi gerne vil arbejde. Men det er klart, der er også et potentiale for at gøre det hele lidt smartere og spare penge. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi kommer helt ud til den enkelte slutbruger, så det bliver reelle besparelser. Det var en af de ting, som ofte kan udfordre, at når man laver implementering, så skal man være rigtig, rigtig dygtig til at komme helt ud til den enkelte slutbruger og se, sparede de faktisk tid ved at anvende det her digitale værktøj eller ej. Kun når de har sparet tid ved det, har man fået en effektivisering. Her mod slutningen, kan du prøve at beskrive den her fælles offentlige digitaliseringsstrategi? Det er blandt andet, når I snakker om, der skal komme det her nye MitID og noget med noget grunddata og så videre og alt muligt andet. Hvad kommer I til at se fremover? Vi er i gang med at udvikle næste generation af MitID, det der skal afløse NemID. Vi er ved at udvikle næste generation af digital post, kan man sige, og andre dele af den digitale infrastruktur, vi har i det offentlige. Vi kigger på hvad skal det næste trin være? En af de ting, som vi netop har meldt ud her i weekenden, var et digitalt kørekort. Vi går i gang med at digitalisere de ID-beviser, man har i pungen. Det meldte vores minister, Sophie Løde, ud her i weekenden. Og det er et eksempel på, at hvis vi skal gå til det næste skridt i Danmark i digitalisering, jamen så er vi nødt til at se på hele den analoge verden, vi er i, og se på, jamen, hvordan kan vi gøre det digitalt. Mange af de potentialer, vi kan få, det er jo netop ved, kan man sige, at vi kan samtænke tingene på tværs. Det er et godt eksempel på det. Mange tak til Adam Leib, ikke vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen. Vi bliver smidt ud af, vi skal videre. Selv tak. National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come. Jakob Schweigaard, du er Executive Product Manager for EAS. I kommer med nogle produkter, der ligesom skal byde ind i fremtidens digitale Danmark. Kan du give nogle bud på, hvordan kommer det til at se ud? Ja, det digitale Danmark på den kommunale sektor, som jeg ser det i hvert fald, kommer til at blive præget af, at vi har nogle store standardløsninger, som bliver endnu mere udbredt. Der kommer til at blive krav til at sige, jamen, hvilke integrationer er der til de her systemer. Så vi ser i hvert fald blandt vores kunder, at man stiller større og større krav til, hvordan kan de store systemer snakke sammen med hinanden. Men så er der også en tendens til at kigge ind for nye teknologier. Hvad er det, man skal kunne der? Og blandt andet RPA, som vi jo også har med her på standen i dag, det er det her med at sige, jamen, hvordan kan vi lynhurtigt få lavet nogle effektiviseringsgevinster? Hvordan kan vi lynhurtigt komme ud over rampen og få dræbt nogle rutinebrede processer, som der er der i dag, ved hjælp af den teknologi, som er der i dag, som bliver understøttet den vej. Og her kan RPA være med til det. Nogle steder der bliver RPA gjort op til et stort strategisk projekt, som man skal ind og kigge på. Men hvor vores tilgangsvinkel er lidt mere pragmatisk at sige, lad os komme i gang med de små processer, lad os få nogle erfaringer med det givende område, og så få nogle effektiviseringsgevinster på den korte bane. Og så kan man altid sige, det virkede inden for det område, så skal vi også have det til at virke inden for et andet område. Vi skal bare lige beskrive på plads. RPA, det står for Robot Process Automation. Altså, det er, at man kan føre nogle ting. Jeg ved, at Københavns Kommune har lavet nogle små ting med, for eksempel automatiske, med udbetaling af SU og sådan noget. Der taster man bare sin tal ind, og så får man et pænt brev hjem, men det er sådan set uberørte menneskehånd i den her sammenhæng. Tror du, hvad kommer vi til at se af den slags i fremtiden? Bliver der mere og mere af det, altså, hvor der er processer, hvor vi interagerer med det offentlige, hvor der faktisk ikke sidder nogen i den anden ende, enten en maskine, der sender et brev ud? Jeg tror på nogle af standardområderne, så vil det være robotter, som kommer til, eller softwaresystemer, som kommer til at give nogle standardsvar tilbage. Men jeg håber mere, at vi går i retning af at sige, at der, hvor der er behov for den menneskelige interaktion, jamen der bliver der frigjort ressourcer til, at vi rent faktisk har tid til det, så at inden for, hvis vi siger, anvendelsen af RPA, jamen, så er det inden for de meget rutineprægede områder. Så vi vil komme til at se en øget anvendelse af robotteknologien, men det skulle meget gerne frigøre det, så når vi rent faktisk har behov for den menneskelige interaktion, så er den tilgængelig. Altså noget af det nu, vi hører netop, altså fra politikerne, der siger man det samme. Man siger, at det skal frigøre ting til netop at kunne gå ind og være menneskelige, når det er nødvendigt. Men sådan som vi hele tiden har digitaliseret, så har det jo handlet om at spare penge. Tror du, at det går, at du ikke er den rigtige at spørge, men tror du, det er realistisk, at der faktisk bliver penge til overs, eller folk til overs, når vi engang er færdige med at automatisere? Jeg tror, at det er en længere proces. Jeg tror, at automatiseringen vil kunne gå ind på den korte bane og skaffe noget tid, og så faktisk også øget kvalitet, fordi man undgår de der manuelle tastefejl og alle de der ting og sager. Så ja, vi kommer til på den korte bane og se, at man ser nogle effektiviseringsgevinster, men jeg tror, at selve afgangen ude ved kommunerne af medarbejdere, det kommer til at være en naturlig afgang på den lidt længere bane. Mange tak skal du have, Jakob Schweigaard, som er her fra Executive Product Manager for EAS. Vi siger goddag til Thomas Reeshoff fra Biometric Solutions her. Vi står og kigger på sådan lidt forskelligt her på stedet her. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, I har med på den her digitaliseringsmesse 18 her i Odense? Ja, vi har en full service løsning med, hvor borgerne via selvbetjening hjemmefra kan bestille for eksempel pas og kørekort. Så kan de møde op i borgerservice, hvor de kan få taget billederne til deres pas og kørekort. Og det går de så videre til en ekspedition hos borgerservice. Vores software understøtter hele brugerrejsen, både for brugeren og for borgerservice-medarbejderen, som nemt kan blive guidet igennem alle de regler, der er omkring udstedelse af pas og kørekort og forskellige typer af dokumenter. Når så den der bestillings, den er gået igennem, og borgeren så kan gå hjem og vente på at modtage sine ting, så kan vores system så sende en sms til borgeren, når de kan komme og afhente deres ting. Og så har vi en stor fysisk firkantet kasse, der står her, som ligner en postbokskasse, hvor borgeren kan gå hen og identificere sig selv og så hente sine ting på et hvilket som helst tidspunkt, når det passer dem. Og den her boks her, det er jo sådan, det er sådan, man kender nogle af dem, der står, jeg bruger min lokale brug, står der en i hvert fald i nærheden af, ja. Sådan et, hvor man henter pakker i og sådan noget, men det er en anden, det er et parallelt system til det. Det her, sådan en, det I kalder brugerrejsen eller borgerrejsen igennem det her, hvor mange mennesker møder jeg på sådan en tur der? Hvor mange mennesker du møder? Du møder højst sandsynligt kun den borgerservice-medarbejder, som betjener dig, og ikke flere. Du, en stor del af det vil være selvbetjent hjemmefra. Og vores maskiner tilbyder også, at du kan komme op og guide dig igennem og få taget billeder til dit pas eller dit kørekort, og det går direkte ind i systemet. Og som sagt, når så bliver du kaldt op til en borgerservice-medarbejder, der så ekspederer det hele og tager imod betalingen og tjekker, at oplysningerne er korrekte, og at alle de der fravigelser, der kan være i de forskellige dokumenttyper, de nu er opfyldt. Det lyder lidt som om, at den her borgerservice-medarbejder, han bliver den næste ryger. Altså, der er ikke nogen grund til, at han er der, sådan set. Altså, det kan vi egentlig godt tjekke. Kan man ikke også lave systemer, så man tjekker det? Jo, det kunne man sikkert godt, men her der tænker man mere på, at det handler om at få ekspeditionstiden op og få mange flere igennem. Der er jo lige nu en politisk fokus på at få nedbragt ventetiden på f.eks. pas, og det er noget af det her, som det kan afhjælpe. Vi står og kigger lige bagved dig, der står der en anden, den går også ud fra at høre mere under jeres haløjse, den her ting, der står bagved på den anden side. Jeg har været ansat i firmaet i halvanden måned, så den ved jeg faktisk ingenting om. Jeg vil ikke udtale mig om den der. Jeg ved det ikke. Ja, du kan vel godt se, det er i hvert fald det, så vidt, det ligner en automatisk ind. Jeg kan få automatisk taget et pasbillede, for eksempel, af den. Ja, det må være det. Ja, det er det samme som den, der står der. Den indgår i hele det der flow med, den kan hjælpe dig med at få taget dit billede. Så man stiller sig simpelthen op, og så taster man sine informationer ind, og så kan man, jeg kan se, nu går din kollega derhen for at prøve den også. Jeg tror, han er i gang med at beskrive, hvordan den foregår. Det er sådan noget, der er i hvert fald et kamera i toppen, og en lille skærm, hvor man måske kan taste informationer ind, og så komme frem og tilbage i det her halløjse. Men det er den her boks, du er ekspert i? Det er den her boks, jeg vil udtale mig om. Og når man kigger på den, hvad gør jeg så, hvis jeg konkret skal betjenes af den? Hvad skal jeg så gøre for at komme hen til den? Jeg skal identificere mig, det her nede, det foregår, eller hvad? Boksen har en touchskærm, og afhængig af, hvad det er, du har valgt at hente, så kommer du hen. Du får tilsendt en sms med en kode, som gør, at du kan logge ind på systemet. Du klikker på skærmen, indtaster dit telefonnummer, trykker fortsæt, så får du at vide, at du skal indtaste den sms-kode, du har, så identificerer du dig med den. Og så får du vist en liste af ting, du har til afhentning. Afhængig af, hvad du har til afhentning, så kan du identificere dig videre ved hjælp af, hvis det nu er et pas, at du stikker dit gamle pas ind i vores pas-makulator, så læser den chippen og ved, at det er dig, der kommer og henter det. Hvis ikke du har et gammelt pas, eller hvis du skal hente et kørekort, så kan du også logge ind ved hjælp af NemID, så den ved, hvem det er, du er. Og så er der en liste med ting, du kan hente, og så vælger du på listen, hvad du vil hente. Her har jeg for eksempel mulighed for at hente mit pas. Så trykker jeg på den, og så bliver jeg så bedt om nu, at jeg skal makulere mit gamle pas. Når jeg så har gjort det i vores pasannulator her, og den har tjekket, at det gamle pas er annulleret, så trykker jeg på knappen her og beder den om at åbne skuffen, og så kan jeg afhente det, der ligger i skuffen. Og det kan være alt. Det kunne være kørekort, det kunne være pas, det kunne være dopsattester, hvad det nu er, de vil lægge i skufferne. Det jeg kigger, der er sådan en dims herop. Hvad er det for noget? Der sidder et sikkerhedskamera i toppen af maskinen. Det er sådan, at den her hent-selv-maskine her, dokumentboksen, kan placeres alle mulige steder, sådan, så borgerne kan komme og betjene sig uden for borgerservice åbningstid. Så kameraet, der sidder her i toppen af maskinen ovenover skærmen, den tager billeder af, hvem det er, der kommer og interagerer med maskinen. Og så vil maskinen typisk kunne stå i et rum, der også er videoovervåget, sådan så man har sikkerhed på, hvem er det egentlig, der kommer og betjener maskinen. Den her maskine, den er jo ikke derude endnu, så vidt jeg ved. Men hvornår kommer jeg til at skulle, skal man sige, interagere med sådan en så daglig? Ja, altså hvis du bor i Aarhus Kommune, så kommer du til at møde den meget snart, fordi den skal køre i pilotprojekt de næste 1-2 måneder deroppe. hvor vi lige skal fintune den. Mange tak skal du have. Thomas Rester for Biometric Solutions AS. So why do you think I should work for the National Security Agency? Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you? Knowing the Selvom aflyttet er på digitaliseringsmæsset, så skal I ikke snydes for lidt nyheder derude. En af dem, ja, den kommer fra mig selv. For godt 8 dage siden, der klagede jeg til noget, der hedder Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. De står nemlig bag det, der hedder kortforsyningen, og inden for den på en webbrowser, der kunne jeg se mit eget hus skråfotograferet fra et fly fra 5 forskellige vinkler, hvilket jeg synes er en krænkelse af privatlivets fred, ikke mindst fordi de billeder er lagt online og kan ses og bruges af alle, og fordi der ikke er nogen, der har drømt om at spørge mig om, om jeg synes, det var en god idé at fotografere mit hus fra 5 forskellige vinkler via en flyvemaskine. Nu har jeg fået svar. Det viser sig, at det er rendende ligegyldigt, hvad jeg synes om det. Det må de nemlig gerne. Det forklarede en Teresa Kjærside, som er kontorchef for jordobservationer. Ja, jordobservationer. Det forklarede hun mig en meget lang mail, der sluttede helt fantastisk af med det, som jeg vil læse op nu. Det kan supplerende oplyses, at formålet med at stille skråfotos data frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder eller borgere, det er at fremme anvendelsen og dermed nytte værdien af data ved genanvendelse til nye formål og til udvikling af nye produkter. Det er hensigten hermed, at der kan effektiviseres og ydes bedre service i den offentlige sektor. Desuden er det hensigten at forbedre rammerne for innovation i den private sektor, så der skabes samfundsøkonomisk vækst. Således så må jeg konstatere, at også lille jeg åbenbart er en del af digitaliseringens store, væsentlige hjul, hvilket nok ikke forhindrer mig i at klage igen nu til datatilsyn, da jeg ønsker at få de her billeder slettet. Jeg skal nok orientere om, hvorvidt det lykkes mig. Dagens anden lidt triste nyhed, den handler om borgerrettighedsorganisationen Privacy International fra London. De er blevet overvåget massivt, og det var det engelske MI5, en efterretningstjeneste, der har gjort det. Og nej, det er ikke bare, de har gemt nogle data, de har også kigget i dem. Privacy International, som ikke er en vildt som helst lille gruppe, men et meget professionelt setup med ret store ressourcer, de er i gang med at kræve aktindsigter og klage til den engelske regering, og de beder om svar på et eneste enkelt og meget simpelt spørgsmål. Hvorfor har I gjort det? Og hvis du sidder derude og siger, når ja, efterretningstjenester, de beskytter os jo alle sammen, de må jo nok have deres gode grunde, og der skete jo ikke noget, så lyt lige til, hvad Edward Snowden han skrev om den her ballade på Twitter. Han skriver: England har lige indrømmet, at masseovervågning bliver brugt mod almindelige mennesker, sådan nogen som dig. De her programmer, de handler ikke om kriminalitet eller terror, de handler om magt og kontrol. Og så siger du måske, hvad for noget magt? Det er magten til altid at vide alt om alle, at man kan kontrollere, hvad der sker med alle, alt det, vi prøver at gøre. Lyder det for abstrakt, fortsætter Edward Snowden. Det er ligesom din ekskæreste, der stalker dig, men i samarbejde med militæret. Så vidt altså Edward Snowden, og så går vi videre til ugens tredje nyhed. Den handler om sagen mod justitsminister Søren Pape Poulsen, anlagt af Foreningen mod Ulovlig Logning. Nu har statsadvokaten svaret på sagsanlægget. Der er lagt op til masser af tvister, før sagen overhovedet når retten. For eksempel så kræver statsadvokaten en fuld liste over navnene på medlemmer i den her Forening mod Ulovlig Logning, før en sag overhovedet kan komme på tale. Ligesom EU-rettens forrang i forhold til dansk lovgivning diskuteres. Og det faktum, at Sverige har droppet logningen på baggrund af EU-ret, det kan som slet ikke bruges til noget i Danmark, skriver altså statsadvokaten. Vi må se, hvad der sker. Aflytte følger sagen. Aflyttet fra Digitaliseringsmesse 18 er forbi for i dag. Producer var Anette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra den virkelighedens vendende øjne af sig selv, vi alle sammen laver foran hver vores små mobile retina-spejle. Vi vrænger ansigter og krummer læber og løfter det ene øjenbryn og spærer øjnene helt botox-bulemisk op, indtil de falder ned igen. Øjnene vindebrus tungt bag kødets falmede gardiner, og vi glider ind i noget, der ligner søvn. Noget, der efterfølges af en svag knitren. Noget, der ligner et dybt sort og uendeligt hylende fald. Og vi vågner og drømmer. Vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.